बिना पूछे आया हूँ दर पे तुम्हारे, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं बादल हूँ प्यासा तो तुम एक सागर, मेरे दिल का दामन अदाओं से भर दो। बिना पूछे आया हूँ दो। बिना पूछे आया हूँ